राम यह प्रवचन परम हृदय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 मई 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। ये संसार जो भगवान बताते वाह्य रूप है, ये संसार वाह्य रूप बताते ही हमारी बुद्धि में जस्ता नहीं, ये अपरा प्रकृति संसार भगवान का रूप है, ये हमारी बुद्धि में जस्ता नहीं, कैसे जजे बुद्धि में, ये प्रश्न। गीता का कह रहा मानो, गीता का कह रहा मानो ये नहीं। गीता में कहा भूमि आपा नला वायु खंग मन बुद्धि, ये 8 प्रकार की प्रकृतियां है। ये अपरा है, जीव परा प्रकृति है। 7वां अध्याय में चौथा पांचवा 7वां अध्याय का 4वां और 5वां श्लोक, ये 2 प्रकृति बताई भगवान ने। दोनों में प्रकृति नाम दिया है, भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्न प्रकृति अपरे प्रकृति में पर जीव भूतम मेरी प्रकृति का है। तो प्रकृति आपसे अलग होती है यार, आप बता सकते हो इतने बैठे हो ये तो मेरा ये मेरी प्रकृति, बताओ तुम हमारी प्रकृति बताओ, बताओ कोई बताओ मेरी प्रकृति बताओ कोई। भगवान का स्वरूप मानना पड़ेगा। गीता चौथा पांचवा 7वां अध्याय का पढ़ो। गीता भी करना नहीं मानोगे तो किसको मानोगे बताओ, कोई मेरा कहना नहीं है। गीता न्याय ना दोनों में सब दिया है, अपरे जीव बोधम परा ये मेरी ये भी मेरी, तो प्रकृति भगवान दी। आपका स्वभाव आपसे अलग है क्या, तो भगवान ने स्वभाव बताया है, प्रकृति बताई, इस बात से भगवान स्वरूप है। एक बात बहुत बढ़िया बात है, बहुत बार कही है फिर भी ध्यान नहीं देते। एक बात मैं विशेषता हूँ कहता हूँ, ये नई बात नहीं है, परंतु पुरानी बात है, परंतु ध्यान दो। एक बात कहता हूँ, भगवान मानने के जानने के नहीं है, आत्मा जानने का है मानने का नहीं है। अरे भगवान माने गई है जानने का नहीं है, जान सकता ही नहीं कोई। मैं आपसे पूछता हूँ, तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, भगवान माने रही चीज है जानने की चीज नहीं है। आज तक पिता को खुशी से नहीं देगा, आपको समझ में नहीं आती, किसी ने पिता को देखा नहीं है, मानना ही है। पिता के समय तो सही था न पानी के मुंह थे, माँ के समय तो पूरा शरीर भैया पूरा, मैं किसी को याद है तो बताओ। पिता के समय तो पानी की बूंद थी, वो कैसे पिता बोल रहे हैं, माँ के समय तो पूरा शरीर बन गया, मैं किसी को याद है तो बताओ। माँ बाप मानने के होते हैं, जानने के नहीं होते। माँ बाप जानने के नहीं होते, मानने के ही होते हैं। भगवान मानने का ही है, जानने का नहीं है। शरण पिता पिता अवश्य जाए तो माता दाता पिता वैद्यम पवित्र ओंकार है। हम बीज प्रदाय पिता पिता को कैसे जाना है, कोई जानता हो तो बताओ, पिता को कोई जानता हो तो मानते हैं सभी। मानना भी जानने से कब नहीं है। मैं बैठा मैंने पिता को पिता पिता कहां से आया बोलो, पिता नहीं जानने में। पिता का मैं हूं तो मेरे कारण से पिता है, ये मानना ही पड़ेगा। तो भगवान को जान लो, अब आ तो होने की है ही नहीं, मानने की बात है। आज ध्यान देकर सुनो, भगवान मानने की चीज जानने की नहीं है, भगवान मानने की चीज है। मानो भगवान को, पिता को जानता कोई कोई जान सकता है, जान सकता है कोई यार, किसी का कहते बताओ, आओ पिता बैठाओ। माँ को जान लो, जानो नहीं, माँ बाप को मानते हो तो संपूर्ण जगत का पिता है, कैसे बनोगे, अपने पिता को ही नहीं जानते तुम, संपूर्ण जगत के पिता कैसे जानोगे। मानने की बात है, मानो मत बोल, आप ही मर्जी है, कोई बाप ने माने कोई न माने तुम्हारी मर्जी है, परंतु बाप जरूर है, आया कहां से वो, तो जानने कब नहीं है, जाने भी तेज है। शंका वो बोलो, शंका किसी को बोलो, कोई भाई बोलो बैठा बोलो बोलो बोलो, पिता जानने का है कि मानने का नाम है। मान नहीं सकते वो, जान सकते ही नहीं, कोई जान नहीं सकता पिता को। कार्य होता वो कारण को नहीं जानता, जो कपड़ा है जानता है, किसी किसने बनाया ये जानता है, ये पिता को कोई जानता ही, कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, बताओ कोई जानता हो तो। कई बार बात कही है पर आप ध्यान नहीं देते, अब ध्यान दो। आज पिता को मानने का ही होता है, जानने का नहीं होता। माता मानने की होती है, जानने की नहीं होती। माता पिता हमारे माँ बाप है, भगवान के पिता हमारे जग, तो माता दाता पिता बा मैं हूँ, कहते सब है पिता, पिता से लोग सरासर से हम भी जय पते पिता, जय जय कह गीता में। ये मानने की बात है, जानने की है ही नहीं, जानेगा तो भगवान जानेगा, तू जानेगा। पिता कह दे तू मेरा पुत्र है तो मानना ही पड़ेगा, जानने की बात है। ऐसे भगवान कहते हैं सो जाने दे मेरा पुत्र है, जान सकते नहीं, कोई नहीं जान सकता, कोई माँ को नहीं जानते, पूरा बढ़ गया, माँ से जन्म हुआ तो पूरा शरीर बन गया था, पूरा शरीर बनने पर भी माँ को नहीं जानते, मानते ही हो, अरे पिता के समय पानी नहीं बूंदते, तो क्या जाने कौन पिता है, बूंदता पता है, जान सकते ही नहीं कोई भी, ये मानना ही पड़ेगा। मानो मत बोल, आपकी मर्जी है, पर मानना जानने से कब नहीं है। तुम कहां से आए पिता रे, तुम कहां से आया बताओ बताओ। पिता सदाई मानने का जानने का है ही नहीं, माता मानने की है जानने की है ही नहीं, जानने का संसार है। समझ में आए बोलो, मेरी बात समझ में आई है भाई बोलो, उठो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई जानता हो पिता को जानता हो कोई बोला, कोई जानता हो जान सकते ही नहीं, पानी के मुंह ने कैसे जाने। सच्ची है झूठी ये बताओ हमें ही बात। ये जो अभिमान करते हो मैं ब्राह्मण हूं, भूत है भूत और कुछ नहीं है, सब भूत है सभी। बताओ भूत के सिवाय का कुछ, ये ब्राह्मण का भूत हुआ, कोई मैत्र का भूत हुआ, वह तो भूत ही। बोलो पिता की भूत हो तुम नहीं जानते, मैं बता रहा हूं मैं बताऊ, मूत हो मूत मूत हो मूत मूत बताओ मेरी बात और क्या हो। ब्राह्मण पने का अभिमान करे क्या है, मूत है मैं तेरे भी मूत है, ब्राह्मण भी मूत है, वो ब्राह्मण का मूत है, वो मैत्र का मूत है। वही डाले पुत्र वही डाले पुत्र वही बताले मूत, राम मजे तो पूत है नहीं तो मूत रो मूत करो मूत रो मूत। बताओ केवल मानना है, मानो ते मत मानो थारी मर्जी है, कोई माँ बाप नहीं मानते नहीं मानते, लड़ाई करते नहीं मानते, का नहीं मानने से पिता नहीं होगा, वो तो पिता है ही, या मानो मत मानो एकदम सच्ची बात है। बताओ कोई बताओ भाई मेरे भाई हमें बहनों में कोई बताओ, पानी की बूंद क्या जाने कैसे जाने, माँ के समय पूरा जन्म गया पूरा शरीर बन गया, कोई भी मारने को जानने वाला ना बोलो मैं मारा जानता हूं, मानते हैं पिता को मानते हैं, पिता अवश्य कर दो माता दादा पिता माँ हम बीज प्रदा पिता सर्व योनि जितनी योनि हम सब मई सबका बीज प्रदान मैं पिता हूं। बोलो कोई जानने वाला हो तो बोलो बोलो। अब बात याद रखो माता पिता मानने के होते हैं जानने में नहीं होते, भक्ति करो तो मेरे परम पिता है परमात्मा ममई वांश हो भगवान मेरा अंश है, मानना ही पड़ेगा जानो कैसे बताओ, ममई वांश हो जीव लोक है जीव भूत है मेरा अंश है जान लो वह हो स्वागत हो बताओ मैं जानता हूं आप जानते हो बताओ, मानो मत मानो है पिता जरूर है थे वो तो पिता जरूर है थे मानो मत मानो मर्जी है पिता तो है, पिता मैंने आप आए कहां से, माता पिता जानने के नहीं होते मानने के होते माने होते जानने में। देखो हम घड़ी को पकड़ देते हैं भीत को पकड़ रहे भीत को, हाथ तो छोटो है भीत बड़ी है और कैसे बदलेंगे, ऐसे जानने की शायद ये छोटी माता पिता है बड़े कैसे जान दोगे पकड़ दोगे हाथ में, केवल मानना है किसी से पिता माता मानो मत हो आपकी मर्जी मतो मत मानो, बाप वही नहीं मानते क्या करें, निगरा को आज से सदा के लिए मन में स्थिर कर दो। माता पिता जानने के नहीं होते, मानने के होते हैं। ऐसे ईश्वर मानने के होते हैं, जानने के नहीं होते। सोच जाने से देव जनाई, पर वह भी मानोगे जिसको भगवान जनाएंगे तो मानोगे, जानोगे कैसे। बूंद से पहले पहले और क्या है, आपके बूंद से पहले क्या है, जो अभिमान करता है मैं ब्राह्मण हूँ, मूर्त हो मैं जानते हो नहीं मेरे को, जानते हो आशा जानते हैं क्या हो, मूर्त हो जानते हो मेरा क्या समझते हो तुम मेरे को, जानते जानते हैं सर क्या हो मूर्त हो, झूठी झूठी बात है क्या समझते हो, मेरे को जानते हो ऐसा जानते क्या मुंह तो झूठी तो बताओ क्या झूठी है, झूठी हो सके मुंह तो महाराज मुंह तो आप मुंह तो मुंह ने नमस्कार करा यही मूत है ये भी मूत है ये मूत है ये भी मूत है ये मूत वही नाले पूत है रे वही नाले मूत राम बजे तो पूत है नहीं तो मूत रो मूत बोलो भगवान होकर से माने माने बिना आपकी सिद्धि होती ही नहीं, मानो और मत मानो है तो मूत रहा मूत, इसमें संदेह नहीं है कहीं से बात नहीं, संदेह हो तो बताओ कोई बताओ कैसे जान सकते हो, कैसे जान बताओ अभिमान का सा तो कहा बनाई सब मूत है सब मूत मूत कट होगा मोत मत बड़ा झूठी है क्या मेरी बात, बात है मोत हमें ब्राह्मण मोहत हो सारे और मित्र मोहत है और ब्राह्मण मोहत है और क्या है, झूठी है तो बोलो झूठी कोई बोलो मैं ना बोलो भाई बोलो बताओ भाई वो बहन वो कोई मूत है मूत मूत सच्ची बात है बोलो भाई जोड़ो शंका करो शंका करो तो ऐसे पिता भगवान पिता हमारे सजग तो माता दाता पिता मां गर्भम ददाम्यम तस्मिन गर्भम ददाम्यम कर देता हूँ मूर्ति है संभव दया जितनी मूर्ति है वैसे मम्मी प्रकृति तो माता है अहम बीज प्रदय पिता मैं बीज प्रदान में पिता हूँ बीज प्रदान में पिता को जानता है कोई कर जानेगा अभिमान बदलो हम भगवान के मूत वो तो भगवान है वो मेरा मूत क्यों मूत हो रहा मैं तो अरे भगवान ने कर मेरे को ये मन है देखो यह देने वाला भगवान है आज ये कही भाई ने पूछा हमारे हमारे संतान को नहीं मारे शक्ति को मारे तो खुल जवाब है बैठो देने शक्ति को भगवान दे सकते। भाई कह रहे मैं राजस्थान से आया हूँ सरकारी नौकरी पर और यहाँ मुझे बड़ा आनंद मिला सत्संग से भी गंगा दर्शन से, अभी आनंद स्थाई कैसे मेरा बना रहे, मुझे जाना पड़ रहा है। पुस्तक ले जाओ, पुस्तक पढ़ो, धनुष पढ़ लो, स्थाई आप धन लो, मैं जाने आपका हम पर शुरू होने आप पकड़ो जोर से ले जाएगा। या पुस्तक ले जाओ, या गीता में लेगा, गीता देखो। आपकी कौन सी पुस्तक खास, कोई नाम बता दे दो। गीता है बढ़िया, गीता साधु संजीव, साधु संजीव है और वो नहीं पुस्तक भाई, साध्य और साधन, साध्य साधन साध्य साधक साधक और साधन साध्य। साधन सुधा सिंधु, हाँ वो तो है ही, बड़ी है, बड़ी वहाँ बड़ी है, और साधक साध्य छोटी सी है। खूब पढ़ो साधन साध्य, बहुत बढ़िया पुस्तक, बहुत बढ़िया है। कंचन कामनी शास्त्रों में इतनी बाधक क्यों बताइए, खतरनाक साधक के लिए। आप आसक्ति करते हो विश्वास है, आप उनमें आसक्ति करते हो इसमें खतरनाक है, वो खतरनाक चीज नहीं है, आपकी आसक्ति खतरनाक है। वो तो माता है, माँ है, आप आसक्ति करते हो खतरनाक है। बारंक में कम नरक से नारी, शंकराचार्य महाराज ने प्रश्नोत्तर में लिखा है, द्वारंक में कम नरक से, द्वारका नरक द्वार क्या है कि नारी स्त्री है, सबसे अधिक पूजन काम होता है नरक उधर हो जाए। कई वह आप आसक्ति करते होता है, पूज्य मानो नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ है पोषण करने वाली, सबसे पहले आहार माँ या दूध हुआ, इस लोक में आए सबसे पहले मारा दूध है, इस बात से मार बारे में पूछते है तुम्हारा दूध क्या है, दूध दूध पूछते। अब मुंह से तो पता नहीं, दूध से तो पता है। माँ का दूध गया पहले पहले, पहले ही पहले आहार क्या मिला है, दूध कृष्ण माँ का, हमारी माँ है पूर्णिया, मारे दूध नहीं पता है, माँ का दूध नहीं पता, गाय का दूध इस बात वो आता है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, वो आता है, माँ को भी मार के खा जाए। बोलो, याद रखो सदा वास्ते, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं है। सर याद रखो, आप मानो मत मानो अपनी मर्जी है, चीज मानने की है, जानने की है ही नहीं, जान सकते ही नहीं, कोई जान सकता तो बोलो, मैं जान सकता हूँ बोलो। माँ को भी नहीं जानते जो पूरा शरीर बन गया, बापों का जान कोई नहीं जान सकता। भगवान की प्रगति है, भगवान का स्वभाव है, एक जड़ स्वभाव है, एक चेतन स्वभाव है, जड़ चेतन प्रगति आठ प्रकार की, आठ प्रकार भेद हमारी जड़ प्रगति है, ये चेतन प्रगति है भगवान की, अपरे हम इतने तुम परा प्रगति, परा प्रगति आठ आठ प्रगति अपरा, और एक परा एक भगवान दस है, दस ही जो है, एक भगवान साथ साथ, एक परा प्रगति एक अपरा प्रगति आठ प्रकार की, एक परा प्रगति नौ, एक भगवान दस। इस वास्ते भगवान माने कि जानक जानक है ही नहीं, पर मानना है कम नहीं है, जानने से तेज है, शरीर एक पता चल जाए, पिता के खास नहीं जाए, कहां से है तुम बता, हमारे कहां से है बताओ, खाना ही पड़ेगा। अब और बोलते मत होती मत मानो, माँ को भी नहीं माने मत मानो, माँ ने दूध भी लाया अपने शरीर का, ये कथा ही कल्याण में कल्याण में थी कथा ही, एक अहिर्षा अहिर, अहिर के भी लड़का हुआ, एक मुसलमान के लड़का हुआ, तो मुसलमान का लड़का हुआ तो हम माँ मर गई, वो बड़ो घबरा गया, क्या करूँ इन कैसे पड़ा करूँ, तो आहिर के स्त्री ने कहा मेरे को देते, बड़े हो जाते दे दूंगा, प्रेम ने कहा बनने पालन किया, पालन किया दोनों पालन किया, दोनों खेलते साथ ही, वो मुसलमान का अपना खेलते खेलते अच्छा बड़ा ले जा भाई, अब तू पढ़ाए कह दिया तुम्हारे ना बेटा है, वो पढ़ गया, वह माँ था दो बाल गए नहीं दो बाल तो दूर ज्यादा पूछे तो शरीर में खून की कमी होगी, माँ कहे वो गए अस्पताल में, वो था कंप्यूटर मैंने वो माँ उसमें बड़े हो गया उस बेटे उसने मान पहचाना, तो पूछा खून किसे दिया, तो परीक्षा करी तो वही परीक्षा मिल गई, तो माँ गई दूध किया खून मिल गया, तो भाई दूध तुम देगा कभी रुपया सौ लूंगा, भाई सौ रुपये लूंगा, सौ रुपये दे दिया, सौ रुपये दे दिया, फिर माँ ठीक हो गई, हजार दशक थे वो याद नहीं है, हजार रुपये लेकर पहुंचा, अब माँ हो मेरी, आप दूध पी कर दिया हूं मैं, अब माँ हो, ये दूध लेगी नहीं इस वजह से मैंने कहा सौ रुपये लाओ, मैं तो आप कहीं हूँ आप कहीं दूध से भला हूँ, क्या जाए बेटे, तो कही माँ मानी मैं खून मिल गया, अब कहीं दूध से पड़ा हुआ है, कल्याण में गाई करे आई करता है, हजार दिया तो सर आदमी है, अब योग हो गया पिता को दे दिया, भाई तो पढ़ाओ करो रखो, ये बात है, माँ है माँ दूध मिले कह दू सौ रुपये लूंगा, पति को बता आप वही बेटा हूँ, वो भी कितना सुन आप वही बेटा हूँ, तो बैठो अब वो क्या जाने किसका बेटा है, दूध पियाते ही वो जानता ही नहीं, याद ही नहीं, सुने कैसे, वो मुसलमान बहुत घबराया कब पालन कैसे रहूंगा, छोटे पालन कैसे मान देते, बड़े हो जाते दोनों बड़े हो गए दे दिया ले जाएगा, तो पढ़ा कर तो ले जा, कल्याण वाई है कल्याण में, तो माँ का बड़ा उपकार बहुत बड़ा उपकार है, जिसके दूर से हम पड़े हैं, मैं सबसे ऊंचा दर्जा माँ का माना है, पिता ने कई ने दर्द ना कह सौ गुना है, पिता से सौ गुना दे माँ को, माँ का आदर सबसे ज्यादा करना चाहिए, पेट में माँ ने रखा दस महीने तक, उसी है दूध पिया, सब जितने नाते हैं संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माँ है, अब वो भी माँ को नहीं माँ से लड़े लड़े माँ से लड़ाई करे, कबूतरी मैं दूंगी, हाँ पर हम सभी सभी वही है। आज राजा को भगवान को मानना है, मानो थे मत मानो, पिता तो भगवान है, जान सकते ही नहीं, मत मानो। नारायण नारायण नारायण।